الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i Müslümin, geçenlerde Enfal suresinin 37. ayetini bitirdik. 38. ayete geldik. Şimdi 38. ayeti anlamak için bir üstteki ayetlerde ne anlatıyordu meselesini cevaplandırmamız lazım. Bu soruya cevap vermemiz lazım. Kafirler Allah'ın yolunu engelliyorlardı. İbadet ve inanç özgürlüğüne mani oluyorlardı. Müslümanları bu şekilde zorluyorlardı. Bir taraftan inanç özgürlüğünü, bir taraftan da ibadet özgürlüğünü engelliyorlardı. Burada demiştik onu, ve hum yasudduna anil mescidil harami, mescidi harama engelliyorlardı. Yani Müslümanların orayı ziyaret etmesini engelliyorlardı. Ve bir taraftan da inanç özgürlüğünden dolayı Peygamberimizin faaliyetlerini engelliyorlardı. Bu konudan dolayı Allah-u Teala şimdi bu ayette Peygamberimize şunu söylüyor. Gul de onlara. Kime? Lillezine kefaru. İnkar edenlere de. İn yentehu. Eğer son verirlerse. Bu inanç özgürlüğünü engellemek, ibadet özgürlüğünü engellemek, senin dini tebliğ etmen konusunu engellemekten vazgeçerlerse, buna son verirlerse, yufarlahu mâgat sebef, onların geçmiş günahlarını affedecek. Onlar bu özgürlüklere mani olmayı, engel olmayı bıraksınlar. Tabiri bu yani. Ben onların geçmişini sileceğim. Ve in yaudu fakat malat sünnetül evveli. Geçen hafta bu ayeti söylemiştik. Eğer tekrar bu özgürlüklere mani olmaya devam ederlerse, buna dönerlerse, o zaman geçmiş milletlerin yaşadığı hayat gözlerinin önündedir. Onları nasıl helak ettiysem onları da helak eder. Hadlerini bilsinler. Bu ayet-i kerimeyi bitmişti, burada kalmıştık. Şimdi bu ayet-i kerimeyi açıklamaya lüzum yok. Zaten açıkladık bunu geçen hafta. Ve gâtilûhum, işte burada başlıyoruz. Onlarla mücadele, onlarla savaş. Hatta la tekûne fitnetun. Fitnet ortadan kalkıncaya kadar. Fitne. Ve yekûne dînu, din oluncaya kadar. Küllühü, tamamı lillah, Allah'a ait oluncaya kadar. Din sadece Allah'a ait oluncaya kadar onlarla savaş. Fe inintehev. Eğer onlar vazgeçerlerse, fe inna Allaha bima ya'maluna basir, Allah onların yaptıklarını görüyor diyor. Şimdi burada çok ilginç bir ayet var, bu ayet. Bir tanesi fitnenin son bulması uğruna savaşılır. Yani savaş niçin yapılır? Dünyayı bozgunculuğa verenlere karşı yapılır. Fitne, bozgunculuk demektir. Ve din tamamen Allah'a ait oluncaya. Buradaki din kavramı kanun anlamına gelir. Kanun da şu, Allah'ın koyduğu, bu Kur'an-ı Kerim'de koyduğu en önemli kanunlardan biri ibadet, İnanç özgürlüğüdür. eğitim özgürlüğüdür. O da yani bunun bu Kur'an-ı Kerim zaten Bedir Savaşı bunun için yapılmış. Özgürlükler için yapılmıştır. Yani peygamberimizin yaptığı savaşlar özgürlükler savaşıdır. Bizim peygamberimiz özgürlükler peygamberidir. Bunu Araf suresinde daha evvel size bir anlatmıştım. Televizyonlarda da anlattım. Peygamberimiz de diyor ki Allah-u Teala, git o insanların sırtındaki yükü indir ve onların beynine gönlüne vurulan parangayı çöz. Onların özgürlükleri elinden alınmış insanlardır. O zincirleri kır sen, onlara vurulan zincirleri. Muhteşem. Yani Hazreti Muhammed nedir? Siz benim öğrencim olarak şu cevabı verseniz. Hazreti Muhammed özgürlükler peygamberiydi. Tamam işte. De. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu ayet söylüyor. Yani o Araf suresindeki ayet söylüyor. Ve yallahu anhum israhum vel evlâlelleti kânet aleyhim. Onlara vurulan zinciri kır diyor Allah-u Teala. Zinciri kır. Yani özgür değil bu benim kullarım. Bunları özgürlüklerine kavuştur. Yani tevhid inancının dışındaki inançlar insanların özgürlüğünü elinden alıyor efendim. Şimdi burada fitne yok oluncaya kadar savaş. Onlarla savaş. Fitne. Fitnenin bir manası şeyde Hac suresinde zulümdür. O ayette şöyle şu: Üzine lillezine yukatelune bi ennehum zulmu ve innallaha ala nasrihim lagadir. Zulme uğrayanlara savaşma izni verdim diyor Allah-u Teala. Zulme, bak ayet burada. Zulme uğrayanlara. Ha, nedir zulüm diye buraya bir soru soralım. Fitneyi açıklarken zulüm dedik. Zulmü açıklarken ne diyeceğiz? O zaman işte bütün bu yukarıdan gelen ayetler insanların özgürlüklerine, insanların ibadet özgürlüğüne, inanç özgürlüğüne mani olmaktır zulüm. Niye peygamberimi çıkarmışlar Mekke'den? İman özgürlüğü. İman özgürlüğü mani olmak için yaptılar bu işi. Kur'an'ın tebliğ edilmesine mani oldular. Eğitim özgürlüğünü engellediler. Yani nitekim peygamberimiz tebliğ ederken bu dini eğitim yapıyor yani. Başka bir şey yapıyor. Öğretim faaliyeti yapıyor. Başka bir şey yapıyor yok. Ama bu öğretim faaliyetini engelliyorlar. Onun için çıkarttılar oradan. Bu bir engeldir. İşte fitne budur. İnsanlar özgürlüklerine kavuşana kadar devam. Mücadeleye devam ediyorlar. Yani çok ilginçtir. Fitne sosyolojik bir kavramdır. Toplumsal bir kavramdır. Toplumu rahatsız eden, toplumun dengelerini bozan, siyasi dengelerini, ekonomik dengelerini, dini eğitim dengelerini bozan her şey. Yani bu dengeleri ne bozuyorsa, toplumun mutluluğunu ne engelliyorsa fitneye girer kardeşim. Bu kadar var. Bu kadar var. Bu fitne temizlenmeden, önce fitne dedi sonra din dedi bak. Bu fitne temizlenmeden din oraya konamaz. Bu nasıl ki Allah-u Teala buyuruyor ki, insanlar kendi gönüllerindeki, nefislerindeki pisliği temizleyecekler. O kirliliği temizlemeden ben oraya girmem diyor Allah-u Teala o gönüle. Ha, toplumda da fitne temizlenmedikçe, fitne kiri temizlenmedikçe orada din yaşayamaz. Şimdi bırakın, biz şimdi dinde fitne çıkarıyoruz. Ya dini fitne aracı yapıyoruz. Bölünme aracı yapıyoruz. Bozgunculuk aracı yapıyoruz dini. Evet. Yani. Şu hale bak. Yüce Allah buyuruyor ki feynin teher eğer son verirlerse, yani o müşrikler bu fitneye son verirlerse, bu Allah'ın dinini yok etme amacından vazgeçerlerse, feinne Allah'a bima ya'meluna basir, bilsinler ki Allah onların yaptıklarını görüyor. Ben gözetliyorum sizi, bakıyorum ne yapıyorsun. Ve in tevella, eğer bu dediğim kanundan vazgeçerlerse, yani sırt çevirir, fitneyi yok etmek falan, bu devam, ibadet özgürlüğüne, inanç özgürlüğüne, eğitim özgürlüğünü engellemeye devam ederlerse, fa'lemu, siz bilin ki ey Müslümanlar, ennallâhe mevlâk, Allah sizi koruyacaktır. Allah sizin Mevlanızdır. Mevla demek koruyan demek. Veli buradan gelir, veli koruyan manasına gelir. Veli kavramının bir anlamı da budur. Sizin Mevlanızdır. Ey Mevlamız deriz. Rabbimiz bizim Mevlamızdır. Ne demek? Koruyanımızdır. Ni'mel Mevla. O ne güzel koruyandır o Allah. Ve ni'mel nasir. Ve ne güzel yardım eder o. Ne güzel yardımcıdır o. Diye bu ayet bitiyor. Yani o kafirler bu fitnelerinden vazgeçmeyeceklerse, ben sizin koruyucunuzum. İsterse vazgeçmesinler. Sizi ben koruyacağım, size ben yardım edeceğim. Bunu siz bilin. Yani burada Allahu Teala kendi desteğini, kendi yardımını, kendi korumacılığını Müslümanlara ilan ediyor ki moralleri bozulmasın. Yani bu Allah dini üzerinde, özgürlükler üzerine verdikleri mücadelede korkuya kapılmasınlar, endişeye kapılmasınlar diye Allahu Teala onları bu inançla, bu imanla destekliyor. Çünkü Müslüman inanacak. Doğru yolda ise onun Mevlası Allah'tır. Koruyanı Allah'tır. Ve ni'men nasiri, o onun yardımcısı da Allah'tır. Bu imana sahip olacağız. Onun için zikzak yapmayacağız. Olduğun dost doğru yolda yürüyeceksin. Böyle bir inanca sahip olacaksın diyor Allah-u Teala. Bak, Müslümanlara dönüyor, Müslümanlara bunu söylüyor. Şimdi Allahu Teala bu surenin biliyorsunuz ilk ayetini hatırlarsanız enfal, ganimet konusunu konuşmuştuk. Savaşta alınan ganimetler üzerinde Müslümanların yarattığı bir tartışma vardı o zaman sahabenin. Yani savaşta alınan ganimetler üzerinde tartıştılar. Bu tartıştırmayı dindirmek için bu enfal suresi gönderilmiş. Birinci ayeti buna tahsis etmiş. Şimdi geldiğimiz 41. ayette buna tahsis edilmiş. Bu çünkü ekonomik menfaatler Müslümanları bölüyor. Şimdi öyle ya. Yani ekonomik değer, ekonomik menfaat bu sahabe de olsa münakaşa ettiriyor. Onun için bu Müslümanlık, bu Kur'an bilinci Anadolu'ya yerleştirmediği için kardeşler kavga ediyorlar. Tüfek tüfeğe birbirini vuruyorlar ya. Sınırdan dolayı. Senin malın orası, benim malım burası. Onu aldın oraya koydun, onu buraya koydun, onu oraya koydun. Dünya kopuyor. Kan davaları var. Yani ekonomik menfaatler öne çıkmamalı. Çıkmaması için Allah-u Teala kendisini devreye sokuyor. Çok ilginç. Şimdi vereceğim bu ayetin manasını göreceksiniz. O birinci ayete bağlı olarak, onun devamı olarak bu ayet gidiyor. Ve'lemû, bilin. Aynen böyle emir veriyor. Bilin. Ennemâ ganimtüm min şeyin. Ganimet olarak aldığınız herhangi bir şey. Ganimetin ne demek olduğunu söyledim size hatırlarsanız. Savaş anında düşmandan kalan mallar, eşyalar. Eğer savaşmadan bir ülkeyi elde ederseniz onundan kalan mala da fey denir. Bu Kur'an-ı Kerim'de bu ikisi farklıdır. Birisine ganimet denir, enfal denir, birine fey denir. Savaşsız alınan topraklar. Savaşta alınanlar ganimet olur. Siz bir şeyi ganimet olarak alırsanız, bir eşyayı, düşmanın eşyasını ele geçirirseniz, fe enne lillahi, Allah içindir, humusehu, onun beşte biri Allah'a aittir. Orada dedi ki birinci ayette, ganimetler Allah'a ve peygamberine aittir demişti. Onun için alimler bu ayetle o ayeti farklı gördüğü için bu ayetin o ayeti nesrettiğini söylerler. Alakası yok. Bu bir devamdır. Orada ganimetin dağıtım yetkisini Allah ele alıyor. Burada dağıtımı yapıyor. Farklı şeyler. Bunu anlamamışlar ya. Lüzumsuz yere bir ayet bir ayeti kaldırdı diyor. Şu hale bak ha. Bak bak bak bak. Şöyle bir lafa bak. Halbuki orada yetkiyi Allah ele alıyor. Bu ganimetleri ben dağıtacağım. Burada bu dağıtımı yapıyor şimdi. Diyor ki fe enne lillahi humusehu. Beşte biri Allah'a aittir. O ganimetleri beşe böleceksiniz. Birisi Allah için ayrılacak. Şimdi ne demektir onu söyleyeceğim. Manayı vereyim. Velil Resulü ve peygamberine aittir. Velidil kurba yakınlara aittir. Yani o savaşı yapan, o savaşı yapıp da ölen, şehit olan, gazi olan, ların yakınlarına aittir. O şehitlerin çocuklarına, onların çocuklarına, akrabalarına, vel yetama, yetimlerine, bıraktıkları yetim çocuklara, vel mesakini, miskinlere, çok ağır fakir olanlara, ve disebili, yolda kalanlara, yani yolda kalan projelere demektir. Yolda kalmak sadece yolcu anlamına değil, bu aynı zamanda yolda kalan bir projedir. Kamu projesi. İn kuntum amentum billahi. Eğer Allah'a inanıyorsanız. Vay vay vay vay. Ve ma enzelna ala abdina yevmel furkani. O ayrılık günü, o furkan günü, o hakla batılın ayrıldığı, iman edenle kafirin ayrıldığı günde kulum peygamber Hazreti Muhammed'e indirdiğime inanıyorsanız. يَمَّلْ تَقَ الْجَمْعَانِ ve o iki ordunun bulunduğu, buluştuğu günden kuluma indirdiğime inanıyorsanız bu böyledir. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِرْ Allah'ın gücü her şeye yeter. Şimdi bu ayet muhteşem dünya hukuk sistemine muhteşem bir şeye haykırıyor. Bir, bilgi, bilmek, lalem, bilim, bilgi. İki, iman. Bilgiyle iman olmadıkça hukuk doğru yürümez diyor Allah. Hukuk, hukuk. Bilgi, iman, hukuku burada buluşturuyor. Çünkü ganimetleri dağıtmak bir hukuk işi. Muhteşem bir ayet. Evet. Bilgiyle başlıyor, imanla bitiyor, arada hukuk oynuyor. Yani Müslümanların ganimeti nasıl dağıtacağı konusu gündeme geliyor ama dikkat edin. Bu sadece Hazreti Peygamber dönemindeki ganimetler meselesi değil bu. Bu kıyamete kadar devam edecek olan savaşlarla ilgili bir konudur bu. Evrensel manada bunu yorumlamak lazım. Ve şunu haykırıyor bu ayet. Bilgi, iman bir araya gelmedikçe hukuk objektif olamaz. İnanmayan insanlar hukuku çiğnerler. Cahil adamlar hukuku çiğnerler. O zaman bilgi, iman bir araya gelecek ki hukuk yerinde olsun. Vay vay. Aydın Bey ne diyorsun? Bu ayete bakayım şimdi. Ama bu benim çocuklarım ha. Bunlar öyle bulamazsınız tefsir. Ama bunlar benim doğurduğum çocuklardır yani. Ha? Beynimin doğurduğu. Ben beynim de gebe kaldı. Şimdi ayete girelim. Yüce Allah buyuruyor ki Müslümanlara, şimdi Müslümanlar kavga ediyorlar. Ganimet senin idi, benim idi. Benim adamım öldü, senin adamın gazi kaldı. Yok o gazi oldu, sen oturdun buraya. Sen niye ganimetten alamazsın? O öyle olmaz lan. Yani bu ekonomik menfaatlerin paylaşımında yanlışlık yaptıkları için bu ayet geldi. Hani demiştim size, hatırlayın. Peygamberimiz konuşuyor sahabeyle, sohbet ediyor. Ayakta. Ayakta. Mekke'de. Medine'de. Medine'de. O anda kervan gelmiş. Peygamber olduğu gibi bıraktı, koştular kervanı. Peygamber konuşup duruyor da. Dursun. Bu Müslüman böyle, bunun sahabesi de böyle. Ekonomik menfaat olduğu zaman da bakmaz. Bırakır gider seni. Peygamberi bıraktılar da Allah Cuma suresinin son ayetinde bunu ayet haline dönüştürdü bu olayı. وَاِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنْ اِنْفَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا dedi Allah Teala. Ya Muhammed, onlar bir ticaret gördükleri zaman da seni sipsivri ayakta bıraktı gittiler oraya. Aldı. Ya bu insanın ekonomik menfaati dediği zaman da peygamber meygamber dinlemez. Onun için adama parayı verdim, adamı satın alıyorsun kardeşim. Adam parayı gördüm istediği fetvayı veriyor kardeşim. Yani bu o zaman olmuş, bu zaman da olmuştu. Bak bunların görüşüne bak bak. Allah-u Teala müdahale ediyor işe. De işe imanı katıyor, işe bilgiyi katıyor, ardından kendisi dağıtıyor Allah-u Teala, kendisi taksim ediyor. Ganimetleri de ancak Müslümanları durduruyor, susturuyor. Yoksa kavga ediyor. Bu hala devam eder bu işte, bu ekonomik menfaatin insanları nasıl tarumar ettiğini bunu gösteriyor. Yani parayla satın alamayan bir şey yoktur böyle. İnsan namusunu bile parayla satıyor. İnsan siyasetini parayla satıyor. İnsan devletini onunla satıyor. Milletine ihanet ediyor onun uğruna. Kalemini satıyor. Bak. Bunun için bu ayet aslında bakanlar için böyle bir sanki bir hikaye anlatıyormuş gibi manaya alıyorlar onu. Hayır değil. Burada neler var? Şimdi burada açıklanması gereken bir konu var. Fe enne lillahi humusehu velir rasul. O ganimetlerin, o ekonomik menfaatin beşte biri Allah'a ve peygamberine aittir. Ne demek? Allah'ın ganimete ihtiyacı mı var? Niye bir soru sorarız ya? Siz bana soracaksınız doğal olarak. Ben sorayım onu kendi kendime. Bunun anlamı şudur. O elde edilen ganimetlerin beşte biri Allah uğruna harcanacak. Peygamberin eğitim faaliyetine harcanacak. Allah uğruna bu dini yaymak için o beşte bir bu eğitim öğretim faaliyetini harcanacak demektir. Yoksa Allah-u Teala ganimeti ne yapacak o? Ganimete ihtiyacı yok. Ama diyor Allah-u Teala benim için ayıracaksın. Benim peygamberim için bu beşte biri bana ait. Taksimini yapıyorum bak. Bunun taksimi bana ait. Ama sorsak ya Rabbi bunu ne yapacaksın? Ha benim için ayırdığınız pay peygamberim için bu Kur'an-ı Kerim'in bu dinin yayılması için, tebliğ edilmesi için öğretim faaliyetinde kullanılacak. Sonra velidil kurba akrabalara, yakınlara verilecek. Yakından başlanacak. Kur'an-ı Kerim'in infakı ve zekatı dağıtımı yakından uzağa doğru. Hani bir söz vardır. Goethe'ye isnat edilir. Alman filozofu Goethe, şairi Goethe demiş ki herkes evinin önünü süpürürse dünya tertemiz olur. Onu Kur'an-ı Kerim söylemiş. Herkes kendi yakın fakirini halledese dünyada fakir kalmaz kardeşim. Şöyle. Yani fakirlik bir pisliktir. Herkes kendi fakirini gözetirse dünyada fakir kalmaz. Temizlik. Şimdi vel yetama yetimlere, yani askerde vefat edip ölen şehitlerin geriye bıraktığı yetimlere verilecek. Allah-u Teala bunu düzenlemiş. Yani beytül mali bütçedeki ganimetlerin dağıtımını Allah yapıyor. Muhasebesini Allah yapıyor ha. Yetimlere verilecek. Ve mesakini miskinlere verilecek. Hatırlarsanız bu mesakin kelimesini açıklamıştım size. Sekene fiilinden gelir. Sekene sakin olmak, yerleşmek demektir. Mesken de o demektir. Yerleşilen yer. Yani fakirlik adam da öyle bir yerleşmiş ki onun bir daha o fakirliği bırakıp da para kazanması, zengin olması mümkün değil. Ona fakirlik yerleşmiş. Bir fakir vardı, bir de miskin vardı. Miskin ayrıydı. Fakir adam şimdi fakirdir ama biraz sonra çalışır, efendim kazanır, elde eder, zenginleşir filan. Ama miskin denen insan, mesakin, asla bu adam bir daha çalışıp para kazanması mümkün değildir. Buna miskin denir. Ona vereceksin, bak fakir dememiş. Fakir dememiş, miskin denir. Bu çok önemli bir olaydır. Yani Kur'an-ı Kerim'in sosyal yapıdaki fakirleri bile birbirinden ayırır. Miskin der, fakir der, hatta toprakta sürünen der, Beled suresinde. Rahmet Rab'a. Toprakta sürünen fakirler vardır diyor Allah-u Teala. Onlara yakalanır. Ve ibn-i sebilin aslında kelimenin, tabirin ifadesi yolun oğlu demektir. Yolun oğlu. Yani tam mana verecek olursak ona, zahiri manası yolun oğlu. Yani yolcu. Adam yolda giderken efendim çapulcular vurdu, aldılar parasını, marasını aldılar. Bu parası kaldı, imkansız kaldı. Bu adama da verilir. Ama bu mana çok ayeti kerimeyi daraltıyor mana. Yolda kalmış yolun oğlu demek aynı zamanda bir proje manasına da gelir. Devletin başa kalkamadığı, başa çıkamadığı projelere de yardım edilir. Devletin yapamadığı çeşmeyi, yapamadığı köprüyü, yapamadığı yolu yapar. Bu da Ebn-i Sebil'di yolda kalmış bir proje olduğu için. Efendim, ona da yardım edilir diye bölmüş Allah. Taksimi yapmış. Fakat bunu, bu taksim neyin üzerine oturacak? Karşı çıkarsın buna diyor Allah-u Teala. Bil. Yukarıda va'alemu dedi. Bilmek. Bil. Bilgi. İki, inküntüm amentüm billah. Eğer Allah'a inanıyorsan. Bu imanın üzerine oturacak bu taksim. Evet. Bu iş gönülden başlar, gönülde biter. Ey Müslüman diyor Allah-u Teala. Gönülde iman. Bilgi beyinde. Bak şimdi gönülle beyni birleştiriyor Allah. Beyindeki bilgi, gönüldeki imanla bu taksim yerine oturacak bu hukuk. Hukuk. Eğer Allah'a inanıyorsanız, وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ Ayrılık gününde ve buluşma gününde kuluma indirdiğim o vahye inanıyorsanız, bu taksim böyle yapılacak. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ Ben her şeye kadirim. Allah her şeye gücü yeter, her şeyi yapabilir. Kudret sahibidir. Burada arkadaşlar muhteşem, biraz daha söyledim. Tekrar söylüyorum. Geç gelenler olduğu için söylüyorum. Bazı şeyleri niye tekrar ediyor Bayraktar Hoca diye düşünebilirsin. Bu hocalıkta çok önemlidir. Bakarsın konuştuğun lafta bakarsın çocuk uyuyordu. Bir daha söylesin o ikinci de yakalar çocuk. Allah da öyle yapar Kur'an'da. Anlıyor musun? Bu bir metottur. Orada anlayamasa burada anlar diyor Allah-u Teala. O cüzde belki kulum es geçti orayı. Ama bu cüzde de koyuyor onu. Ha orada yakalar. Bu bakımdan bazen tekrar ediyorum, o tekrarı siz bu metodoloji olduğunu bilin de onun için, yoksa ben bunu şöyle geçerim. Ama bak, biraz sonra geldi adam, şimdi biraz evvelki dediğim sözü dinlemedi. Ne yapacak? Onun için söylüyorum. Bu ayeti kerime muhterem kardeşlerim bir hukuk meselesini gündeme getiriyor. Ganimetin taksimi. Bunu uyarlayın. Bunu kıyamete kadar bütün savaşlara uyarlayın. Uyarlanacak. Bu sadece Peygamberimiz dönemindeki Bedir Savaşı'nda alınan ganimetleri anlatan bir hikaye değil bu. Öyle anmışlar, öyle anlatmışlar. İşte Bayraktar Hoca'nın tefsirinin farkı bu. Şimdi bilgi, iman yani beyin ve gönül harekete geçmedikçe hukuk objektif olamaz. İmansız insanlar, cahil insanlar hukuku çiğner geçerler. Nokta nokta anlayın. Anlayın. Kalbinde iman olmayan adam hukuku çiğner. Ben görüyorum. Müslümanlar da bazen hukuku çiğniyorlar. Çığınamaya çalışıyorlardı işte. Bunun için bu ayet indi. Bu sahabe de olsa çığınar. Çığınar. Ekonomik menfaat oldu mu hukuk boku denemez ama. Çalar. Onun için burada gönül denen, iman denen güç frenleyecek seni. Bilgi frenleyecek seni. Ki hukuk yaşasın. Hukuk objektif olsun. Hukuk tarafsız olsun. Hukuk yaşasın. Hayat bulsun. Büyüsün. Hukukun ağacını büyüteceğiz diyor Allah. Büyüteceğiz. Tabi biz bunları anlatsaydık. Biz bu İslam'ı sıkıştırdık namaza, oruca, hacca sıkıştırdık onu. İslam'ın bu ayetleri, bu Kur'an ayetleri öksüz kaldı. Şimdi Yüce Allah devam ediyor. Bedir Savaşı'nı anlatıyor şimdi. Bir boyutunu anlatıyor. İz entüm, hani siz idiniz, hani bil udveti dünya, dünya siz yakın vadinin yakın kısmındaydınız. Ve hum bil udveti kusva, müşriklerse vadinin uzak kısmındaydı bari. Yani Allah Bedir Savaşı'nın yapıldığı yerde ordunun konumunu bile anlatıyor. Çok ilginç. Yani nerede yerleştiklerini anlatıyor. Siz Medine'ye yakın kısmındaydınız. Onlar ise Medine'ye uzak kalan boyutundaydılar. Mekke tarafındaydılar. Düşman orduları. وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَالرَّكْبُ da kervan demektir. Kervan. Rekibe binmek anlamına gelir aslında. Binmek, ata binmek. İşte o kervan dediğimi bu. Yani o işte develerle, atlarla filan kervana gitmişler. Ticareti gitmişler, kervan da geliyor. وَالرَّكْبُ kervan da اَسْفَلَ مِنْكُمْ sizin aşağınızdaydı. Yani aşağınızda derken deniz kenarından gidiyor kervan. وَلَوْ تَوَاَعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ Çok ilginç bir şey var burada. Eğer siz sözleşseydiniz, eğer siz o müşrik ordusuyla Müslüman ordusunun nerede buluşacağı konusunda sözleşseydiniz, لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ Tabii ki o buluşma vaktinde ihtilafa düşerdiniz. Yani Bedir'de tevafukan bir araya gelmişler. Önceden belirlenmemiş yani. Nerede buluşacağız? Bedir'de vuruşalım. Böyle bir şey yok. Böyle bir söz yok. Velakin liyekliyallahu emran kâne mefûle. Fakat Allah yapılması gereken bir işi gerçekleştirmek için böyle yapmıştır bunu. Vay vay vay vay vay vay. Liyehlike, o da nedir? Liyehlike men heleke an beyine. Helak olan bir delil üzerine helak olsun. Ve yahya men hayye an beyine. Hayatta kalan da bir delil üzerine hayatta kalsın. Ve innallâhe lesemî'un alîm. Allah işitendir, her şeyi bilendir diye ayet bitiyor. Tabii şimdi burada ilginç konular var. Ufak ufak analizlerini yapalım, sentezleri yapalım. Yüce Allah buyuruyor ki siz vadinin yakın kısmındaydınız. Burada bir kelime kullanıyor Allah-u Teala, dünya. Dünya yakın demektir. Aslında dünya kelimesinin anlamı yakın demek. Yakın hayat. Dünya hayatı demek yakın hayat demektir. Anlıyor musun? Onun için dünya ismini vermiş bu dünyadaki hayata. Yoksa aslında dünya erv demektir. Yer küre. Erv. Yer küre anlamına gelir. Yani bu fiziki anlamda dünya derken fiziki anlamdaki dünyayı kastet. Ona erv diyor. Yer küre. Ama dünya dediği zaman da Allah-u Teala yakın hayatı belirleyen. Onun için burada siz vadinin yakınındaydınız. Yani Medine tarafında yakın düşüyordunuz manasına. Yakın anlamında kullanıyor bunu. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kafirlere bir seçenek verir. Seçenek sunar. Yani kulunun tercihine bırakır işi. Dünya hayatını mı, ahiret hayatını mı tercih ediyorsun? Bak, yakın hayatı mı, yoksa gerçek hayatı mı? Hangisi? Ha, yakını tercih ediyorsan senin imanında bir zaaf var diyor, sen kafirsin. Kafirler dünya hayatını tercih eder. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰهِرِ Kafir kimdir? Dünyayı ahirete tercih edenlerdir diyorlar. Ayet. İbrahim suresi ayet 4. Nahl suresi. 4 değil 3. İbrahim suresi 3. Nahl'de de var. Şimdi pardon buradaydık. Yani dünya hayatı ile ahiret hayatı ile insanı tercihle karşı karşıya bırakıyor. Bak seçenek veriyor. Ha. Özgürlük veriyor insana Allah. Hangisini seçiyorsun? Senin kararına bağlı diyor Allah. Ben karışmıyorum senin kararına. Ama o karar, o seçeneğe göre de sana muamele yapacağım. Ha onu bil. Öyle ya. Sen dışarıda gezmeyi mi tercih ediyorsun, derse girmeyi mi tercih ediyorsun? Derse girmeyen adam sana nasıl not alacak hocadan? Verir misin sana not? O gezmeyi tercih etmiş. Zevki tercih etmiş. O burada gelmiş dersini dinlemiş. Be kardeşim. Sen ikisini aynı muamele yapar mısın? İşte burada ben aynı muamele yapmayacağım diyor. Ama sen özgürsün. Hangisini tercih edin? Bu özgürlükler dinidir bu din. Bu din özgürlükler dinidir. Ha şimdi ve hum bil udvetil gusva, o müşrik ordusu ise vadinin uzak tarafındaydı. Medine'ye göre değerlendiriyor Allah-u Teala bu işi, bu konumu, savaş ordularının konumunu. Ve rakbu esfele minkum, şey de kervan da sizin aşağınızdaydı. Şimdi genelde peygamber tarihi yazılırken, Siyer-i Nebi yazılırken Bedir Savaşı'nın kervandan dolayı yapıldığı söylenir. Hayır. Bedir Savaşı asla bir ekonomik menfaat üzerine yapılmamıştır. Asla. Bak gelecek, görüşeceğiz bunları. Yani baştan söylüyorum bunu. Çünkü yanlış anlatım olayları var. Bak burada kervanı bile koyuyor Allah-u Teala. Yani ayette kervanı koyuyor. Olay o kadar ciddi ki lehv-i mahfuza çıkıyor bu olay. Oradan ayet olarak gönderiyor. وَلَوْ تَوَاَتْتُمْ لَحْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيَادِ Eğer siz sözleşseydiniz baştan, yani nerede buluşalım, savaş yapalım, böyle bir buluşma vaadi yoktur diyorlar. Niye? Lah teleftüm filmi abi. O zaman siz zamanda ihtilafa düşerdiniz. O buluşma zamanı konusunda ihtilaf ederdiniz. Onun için böyle bir sözleşme size oluşturmadım diyor Allah-u Teala. Böyle bir sözleşme olmadı. Karar olmadı. Siz tevafuken bir araya geldiniz Bedir'de. Burada üzerine durulması gereken nokta, bu ayetin bu kısmında ihtilaf. Yani savaşta ihtilaf olamaz. Bir toplum savaşırken ihtilaf olamaz. İhtilafa, tartışmaya mahal yoktur diyor. Mahal vermedim diyor Allah. Yani bu çok ciddi bir olay. Yani bir toplum başka bir toplumla savaşırken veya terörizmle savaşıyoruz şimdi. Savaşırken burada ihtilaf olmaz. Karar karardır. Bitti. İşte bunlar bugüne aktarılacak. Bugüne uyarlanacak. Bugünkü olaylara çözüm getirecek bunlar. Bunlar o dönemi Bedir Savaşı'nda kalacaksa bunun bir manası yok. Bu ayet o zaman bu toplum için ve gelecek toplumlar için. Velakin fakat liyegliyallahu emran kâne mefûlâ. Allah yapılması gereken bir işi gerçekleştirmek için böyle yapmıştır. Niçin yaptığını da böyle söylüyor, anlatıyor kuluna yani. Müslümanlara anlatıyor. Benim amacım budur. Yapılması gereken işin gerçekleştirmek için, ben gerçekleştirmek istiyorum. Ben gerçekleştirdim, siz mi kazandınız Bedir Savaşı? Biz öyle yazdık, Müslümanlar kazandı. Hiç Allah yok orada. Melekleri gönderdi, bilmem ne yaptı filan. Onlara içeriden, gönülden korku saldı, müşrikleri filan anlattık yani. Hani onları bu Enfal suresini anlattık yani. Niye? Yine bir niye daha. Niye böyle yapılması gereken iş? Neydi o iş ya Rabbi? Sorsak, devamında söylüyorum. Helak olan bir delil üzerinde helak olsun. Hayatta kalan da bir delil üzerine hayatta kalsın der. Fakat ayetin bu kısmına o kadar güzel bir mana vermiştir Muhammed Esen. Ona buradan rahmet okuyorum. Muhteşem bir mana verdi. Muhteşem. Dedi ki buradaki helak manası imansızlık, inkar manasına gelir dedi. Çünkü iman etmeyen adam kendi gönlünü helak etti. Allah'la ilişkilerini helak etti. Mahvetti demektir. Ba. Ne muhteşem mana. Ne muhteşem mana. Mübarek adam. Muhammed Esed çok muhteşem mana veriyor burada. Bu benim değil. Benim olanı benim diyor. Benim olmayan da kiminse onu diyeceksin. Hırsızlık olmaz. Bilgide hırsızlık yok. Kafir, kafir olduğu ortaya çıksın diye. Beyine. Delil demek. Açıklamak demek. Ortaya çıkmak demek. Kafir, kafirliği belli olsun. Ve Yahya men hayye an beyine. Ve buradaki Yahya, hayatta kalan demek, diri demek, iman etmiş demektir. Vay vay vay vay. İman etmeyen gönül ölüdür. İman eden gönül canlıdır, hayattadır diyor. Vay. Bunların ayetleri var. Tabii. Yani bu manayı verirken ben ispat ediyorum onu tefsirde. Muhammed Esed'in bu manasını. Yani öyle öyle bu mana doğrudur demek. Böyle kolay değil. Onu bir yere dayandıracaksın. Yani. Bana da o iş düşüyor. Ben de bu Muhammed Esed'in Muhammed Esed Yahudiydi, Müslüman oldu da Kur'an meali yazdı. Muhteşem bir meal yazdı. Ha Muhammed Esed. Yani Yahudi olmasına rağmen o kadar güzel bir ihtida oldu ki, öyle güzel bir Müslüman oldu ki muhteşem anlamış Kur'an. Şimdi o mübarek adam bizim beynimizi açtı bu manayla. Ve Yahya men hayye an beyine. Ve iman eden de canlı demek, hayatta kalmak demek, hay demek, iman eden de bir delil üzerine belli olsun diye. Yani kafirle iman eden ayrılsın diye bu işi yaptı. Bu Bedir Savaşı'nı bunun için yaptı. Yallah. Peki nerede geçiyor hocam o Muhammed Esed'in verdiği mana? Bak, biri Yasin'dedir ayet. Şimdi ispat ediyorum bunu. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا Hay olanı uyarman için sana bu Kur'an'ı indirdik. Bir tanesi de buradaydı. Bak. Ha buradaydı. Bak, burada okudu geçtik onu. يَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ Sizi diriltmek için, sizi iman ettirmek için, sizin gönlünüz dirilsin diye, hayat bulsun diye çağrıldığınız zaman Allah'a uyun. Peygamberine uyun. Demek ki bu iki ayet Muhammed Esed'i haklı çıkarıyor. Ve muhteşem bir mana veriyor burada. Yani bu kadar üzerine duracak kadar, ona rahmet okuyacak kadar çok güzel bize bir beyin açılımı verdi, bir ufuk verdi bize. Ve şunu anlıyoruz ki arkadaşlar, inanmayan insan helak olmuştur. Nasıl ki bir toplum helak olur, batar ya, çöker ya. İnanmayan adam da öyle çökmüştür, helak olmuştur. Onun gönlü mahvolmuştur. Aynı zamanda iman eden de haydır, diridir, canlıdır. İman gönüle can verir. Bak, ey mübarek adam, ey mübarek adam. Böylece diyor Allah-u Teala, benim işim Bedir Savaşı'na izni vermem ve Bedir Savaşı'nı düzenlememin sebebi kafirle müminin ayrılmasıdır. Ha yukarıda atladık bak. Yukarıdaki ayette atladık. Zaten ona ne demiş? Yevmel Furkan demişti bir üstteki ayette. Orayı es geçtik. Furkan ayrılık demek. Furkan fark etmek. Farkın fark olunması için böyle yaptım diyor Allah'ım sana. Farkın fark olunması. Yani Müslümanla müminin ayrılması demek. Bir de demişti yukarıda. Yevmel Tekal Ceman buluşma günü. Şöyle açıklayayım onu size. Zıtlar birbirini çeker. Yani tabiatta elektrik eksi yüklü, artı yüklü elektrik birbirini çekince ışık doğar. Şu ışık bu eksi artı zıt kutupların buluştuğu yerden çıkıyor bu nur, bu ışık. Ha, işte zıt kutup dediğimiz kafirle eksi yüklü olanla artı yüklü mümin iman etmişler. Buluşunca hangi ışık yandı? İslam'ın nuru yandı. İslam'ın zaferi yandı işte. Bedir'de bu ışık yandı işte. Ha, onun için buna Yevmel Cemi dedi. Buluşma günü. Ayrılık günü, buluşma günü dedi. Allah. Yani bu zıtların Bedir'de buluşmasından İslam'ın zaferi dediğimiz o ışık yandı orada. O özgürlüklerin ışığı yandı orada. Bunu anlatamadık çünkü orayı es geçtik de burası onu söyledi. Yani şurası orayı açıkladı. Da oraya gittik. Kafirle müminin ayrılması için ben bunu takdir ettim, bu işi gerçekleştirdim. Ey müminler diyor Allah-u Teala. Şimdi devam ediyor. Ezan mı oldu? Ezan mı oldu? İz yurikehumullahu fi menamike galila. Bak neler yapmış Allah-u Teala. Yani, o bir uykuya daldırmıştı. Hatırlar mısınız? Söyledik onu yukarıda. O ikinci sayfasında Enfal'ın. İz yurikehum. Allah size onları gösterdi. Müminlere gösterdi. Fî menâmike uykunuzda galile az. Bak. Kafirlerin, müminlerin uykusunda az gösterdi onlara. Size az gösterdi, korkacaktınız diyor. Onları size az gösterdi. Bak şimdi, sisteme bak nasıl çalışıyor Allah-u Teala. Durmadan çalışıyor. وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ Eğer siz onları çok görseydiniz, Onları size çok gözleseydim ben, lefeşiltüm, kaçınacaktınız. Veletene azatüm, münazaa edecektiniz. Ayrılıp gidecektiniz, korkacaktınız. O meydan muharebesinde düşmanı sizin gözünüzde az gösterdim ki öyle bunları biz yenebiliriz dediniz. Yoksa çok görseseydim kaçacaktınız, münazaa edecektiniz, bölünecektiniz, parçalanacaktınız. Biz bunlarla savaşa girmeyi diyecektiniz, bunları yenemeyiz, yok geneliz yenemeyiz. Fil emri iş konusunda münazaa edecektiniz. Velakin Allah hasselle. Lakin Allah sizi kurtardı. Bah bah bah. Biz diyor ki Müslümanlar kazandı savaşı da. Şirk yapayım. Tarihi yazarken şirk yapayım. Velakin Allah'a sellem. Lakin Allah sizi kurtardı. İnnehu alimun bizatis sudur. Allah sinelerdeki gönüllerdekini bilir. Yani gönülden ben iş yaparım diyor Allah. Gönülden. Size gönülden girdim. Onlara da gönülden girdim. Onlara korku verdim. Size cesaret verdim. Ha, bak şimdi işe bak sen. Şimdi değerli kardeşlerim burada bir kelime var. Sellem kelimesi var. Sin'den gelir bu. Sin barış demektir. İslam da bundan gelir. İslam demek barış demek. Bizim dinimizin adı barıştır. Fakat çok ilginç. İslam, sin, barıştır. Fakat barış kurtarıcıdır, kurtarıcı. Onun için buradaki selleme kurtarmak manası veriyoruz. İslam kurtarmak için gelmiştir. İslam insanları şirkten, inkardan, şeytandan, düşmanlıktan kurtarmak için gelmiştir. Onun için adı İslam'dır. Onun için İslam'ın ilk parolası barış demektir. Barış. Ve burada bakın. Velakinnallaha sellem. Lakin Allah sizi kurtardı diyor. Bak bak bak bak. Sellem yani İslam demek kurtarmak demektir. Allahu Teala'nın fiilidir. Allahu Teala'nın bir ismi de selamdır. Selam. Ya kurtarmak. Bu muhteşem bizim dinimizin adını görüyor musunuz? Kurtuluş. Ulan sen hangi dindensin? Barış dininden. Ne demek barış? Kurtuluş de. Yani bize deseler ki Türkçe söyle dininin adını. İslam Arapça. Türkçe. Barış. Benim dinimin adı barıştır. Benim dinimin adı kurtuluştu. Tabi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bu şekilde anlatmak lazım bütün dünyaya. Yani dünya dinlemesi lazım. Değerli kardeşlerim ezan bitti. Biz de ayeti bitirdik. Burada kaldık. Allah-u Teala inşallah bir daha cuma günü bizi buluştursun. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Amin. Efendim sizlere ve bizlere ve bütün dünya insanlığına bereketler, hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. El Fatiha.